حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بقیع میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے پیچھے ہماری صفیں بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور چار تکبیریں کہیں۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 1534۔